الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. د قیامت په حال کې انسان سره د یو قسم قرینه نو ذکر غوښو چې هغه دواړه ملائکو کرام الکاذبین د سره مقرر شیو او د هر عمل او قول یې لیکو هغه کې ذکر شو. هغه خو خپل ګوشواره پیش کړه الله ته چې دا د دې انسان ټول ریکارډ مونږ سره پروت دی. الله حکم کو چې وی ورځه جهنم ته دې کې د خلاصي سو سبب نشتا. نو دویم ذکر کوي قرین او دا به نه بالکل جدا راول وو یې پکې نه راولې ذکر جدا مستقل جدا کلام دی تداوی قرینینو نا جدا یو بل قرین دی چغیت شیطان ویلشی. تکا سورت زخرف کی راغلیو 36 آیات کے ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. چاچې الله وي زماده کتاب نه مخواړو ته زمر ګرځي پرې خو ده دنیا کې عمر ګرځي د قران دا چې د قران نه نبي شیطان دا چې چا د قران مرګرځي پرې خو ده ملای دو سر شیطان مرگره کما چه دا مرگره دا لخده فهو له قرین اغا بیاد دا پوخ مرگره شکنه بیاد تر مرگ پور نجده کیگی او سو سر کئی چو انام لیسود دونو عن السبیل دا سیلار نیردی پدا سے چل ول باندے چو یحسبون انہم مهتدون دیدہ گمانی چدا زما مر کرے دے او ډیر زما خیر پا دے زما په حق ډیر مخلص دے رضا هغه مر کرے چې دې کی یادی. قال قرینه او دیم ځان لا لار سموي کوشش کوي د دې خبرې چې کله ګنا نه او د بوج نه بچ نشم مسپک خو بشي الله په مخ کې چل ول کوي او عذر کوي در زادت وکړه او دا قول دې زکه کوي چه انسان مخ کی فریاد کړی دی الله ته چې الله د گمراه کړی ما خود ته مرګری ویلو او د سره زما ډیر محبت او مینه وا او زما سره ډیر لوی نقصان وکړ تبایی را لوکلان ذګه دا سوره زخرف کې دا آیات کې راځي چې دیو بیا وایي چې الی تبینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین که چې زما او ستا په مینس کې دومره فاصله وي تکه مشرق او مغرب چې دومره زستان لري وي سنا کار مرګره ته مالا دی اخیرت خراب کو نو دا فریاد کرده دی اللہ تا سور فرقان کی راغلیو یو کم دیرش کے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جا انیم یا اللہ دخو دو گمرا کلیم او دم نکلیم استاد کتابنا کنی زمان شوق کے دو او خلق بدلو ما ته ډیر ترغیب راکاو چې ګوره قران د الله کتاب دی دې کې ډیر لوی رڼا ده دې کې ډیر لوی اصلاح ده دې کې د زړه سکون دی بل په هیڅ شي سره تا ته سکون نشي حاصلې ده بغیر د قران نه نو با شوق کې د محبت خطبه ما ته داسې وسوسې واچولې چیرې ټول خلک پر پسې لګیا دي او مولانو امیانو پیرانو ملنګانو ټول چې دا خلک خنه دي نو دي غلط خبرې کوي نو اور چاته گمراه او چاته کافر وي بس بیا به من نکړم نو لقد اضللني عن الذكر زي خو استاد کتاب نه من نکړم بعد ځاني راغلو وکانه شیطان للانسان خذولا دا شیطان د انسان رسوایی کوي خو دی اوس نه پويږي هر رسوایی به قیامت کې ښکار شي نو کله چې هغه فریاد کړی دی نو دا شیطان دا مرګره الله ته وی چې ربنا ما اطغیته یا الله ما اغوا کړی نه دی که اغوا دی ښه اغوا نه دی عربي لفظ دی خلق غلط وی ما خو اغوا کړی نه دی چې دې په ما باندې رپورٹ کوي اټول کې سونه را باندې راوړل چې د قران نه گمراه کړي ما زه دین نه پاتې کړي ما او زه د نیکو عملونو نه پاتې کړي ما ټول کې سونه په ما راوړل کاغذونه راوړاتو اباس مجرم زیمه ما اتغیته ما نه دې گمراه کړي په زبردسته سره ولی هغه سورته ابراهيم آیاتو چې دی وټول راځم شیطان تا چې اصلي غلا خطا کړه تا گمراه کړی یو ابو توي چې ان الله وعدکم وعد الحق الله سره وعده کړی وکړ ډیر رښتینی وعده وا ډیر حق وعده وا چې چا ایمان راوړ عمل وکړ سیده با جنت تا دی سمرخ استا وعده و ووعدتو کم فاخلقتو ما هم دا سر وعده کلی و عروس تو راضی یو وعده نو دیر شیو فاخلقتو کم دخکارایم چی دستاسو وعده که نیمه دو وعده پابند نیمه دو فادار نیمه او بیا وته یو ما کان لی علیکم من سلطان دماغ پتا سبحان دی زور او غلبه نو ز صدر سیبو ما سره سوه دوا د دنیا صدارت او وزارت چې تاسو مو زبردستې باندې گمراه کړی نه الا ان دعوتکم فاستجبتم لی ما دعوت درک یو ځل اکاله خبره مې وکړه او تاسو را منډې کړې چې مشروم اومنت سړیم اومنت راهنما اومنت فاستجبتم لی ټیک ده زه انکار نه کوم ما دعوت درکړې او دعوت خو دنیا کې چلیږي دعوت زنده‌باد ارسو کو دعوت چلی نما دعوت درکړو هغه نه انکار نکوم خو زما زور پتا سنو نبرات له ما پسې زما خبره بام نه منل او دا صحیح خبره چې هغه کوي کنه زه هغه چې سوګند کړو دا ګوره اشکال نه پدې باندې چې دې غدل ته وي چې رب بنا ما تویته اے ربا ما خوند دی گمراہ کلے دی زان پاکی کنا ادھا جی سوگن کلے ہو سورہ عراف کی عمرہ گلیو چلا قوتن لهم سراتک المستقیم وزیتا بدغا نیغ لار کی کینما نبے پریدما قرآن تا نبے پریدما علم تا دیوی کلی ویلیو سورہ سواد کی چفا بعزتکا لوغوینام اجمعین ستا پا عزت میں دی قسمیم چیزا با طول گمراکو ما تو با گخپل بندنو طول با گمراکو ولا تجدو اکثرم شاکرین شاکرین با نی کافرین بای طول دو چی دا ویلیو نوستنگوی چی مات غیتو اسو غندونه چیکړیو بس اخد اغیک اغه کی درشتینه سدی فار خبره دروغ دنو زم دروغ ویل یو دا یاده چې هغه وادي کړی دی نو دا مطلب چې زبواله د ګمراه دعوت ورکوم زبواله ترغیب ورکوم زور مې نشته پی ترغیب ورکوم په دې سوګان کړه او ترغیب ورکی کنه دومره چوګور دې خلقو ته ای وی مزه وکه او تاسو درون کاروبار دې او بس یو تدریلا کړو په ورکا نو میاش کې بدل نغدې چاغ دې درې زر راضی خفا آرام بناسته دې ګوته نه وټه کو باسي مزه وکه در ده دعوت ته کنه خواه زور نیشت و سره و خلده و سره خواسی قنچی ده توبه دمره چالاد او کله بیوی راشه چه بیمه ده کمه بیمه شا بس میاش که لگی زر دو زر روپه ور کوا اکا اکسیدنت ته او که مرک پا که راوه دمره دمره روپه وستا کور ترازی دیسنه بخبر نه مزه بکه دا شیطان ترغیبات تا خلق قصور پس روان دی دی پلا دگوری نا اگو سوکو تاوی چیل کمکو حرام دی حرامو کې مطلب دا دی فیدہ نی بلکه تاوانی و نقصانی و رزق زن لما خراب ہوا دیوی تب بدر وزی اغسطے وی مونگ با دیوی مرداری علالی گی اته مونږ ته مسلې کوي دومره زور اور کار دی خدای شیطان ترغیب اور کړی دی اسه دا زبردستی خو نشته نو ځکه باغ وی چې هربا ما نه دی گمراه کړی ولیکن کان فی ظلال بعید لیکن دې په خپل په داسې گمراهی کې و چه اغا دیر لری و ده حقنا دوتا ده حق زین و معلوم لار وطن و معلوم خلق وطن و معلوم چه حق صحی حق کم دے که دے حق پرست په دنیا کې سوک دی نا دین اړو خبر نو پی ولال بعید ودا سلری گمراهی کې پروت چې اخره جهر کار د حرام وخا د پیس باندې لنه نکړې تو یې مش په لغوه دغه تزان رسوغا شاه غازی سیف تا یره فلین کې خلق ولاړي او دا ډکه ډکه تیلې ورکی د چاولو بیا په کې تجارت شروع کړو چا به راوړي اوی ما شوم کینو کوسکه او خلق وراتلو دا ویني به ول تیلې ورکول زمره دې په دې نه پوي چې دا سدي او سن دي حرام دي که حلال دي عقائد یې تاسو ښه او عملونه بیا ټول سکے چغې کیو زره د حلال سنوخه ټول کاروبار د حرام وو کاغه پوڅه تاسو حبان دی هم دا چې کاروبار به کو چې ته به پوي ته نه پاغې باندې چیرې په دې خدماتو انکار نه کوي دا څنګه چل دی دې خو زما ځین کار نه کوي چې ته پیراو کې غاړې او واپس راشي نو پاري پرچې کې لیکلي چې پینځله سورځې پس وتا ته دا کرایې ملاويږي هغه یې زما خو ضرورت ته بچی را ته داسي یواسي نه په لبل ناشتي راولوي دا پرچې تاسو سورا او 30000 دا بس په ما باندې په 25000 خرڅه اته نغدې واله بس زه په یوه غما زمکار تاسو سره کار دشت ها یو خدای ته ته دوره په دروازه غسته چې ځان لرزق حرامه کومره صبر نشي کولی او جبل کاروبار نشی کولنو تخکارا ہوا ہے ورمو مسلمانان یو دا مسلمانان اصول دا دیو پیغمبر و طویلی دی چه مزدور لب مزدوری پدا سی وقت کی ورکا ہے چه خوالے نی و چی شوی ازمون گا خوالا پینزل سر دی اما نو چی چه تا مالک کرای پینزل سر دی پس را کئی چه دی نورم په حرامو کې مبتلا کړم دا دا دعوت وکنه ته شیطان دعوتونه یې دعوت کوم واستجب تملی تاسو به ګډو فکرونه کو وزما قبول تیام وکړه په هر خبره کې ها کاغذ عقاید و کاغذ کاروبارونو او تجارتونو ټول غلط چې او پکې صحیح نشته ده کاغذ رسمي ریواجی کارونه او غم خادي ټول د دې په طریقه کې د دنیا کې نو ځکه ولکن کان فی ضلال بعید او دې خوې پخپل پخ گمراهی کې ځاس نه نوته چې بیا چل نه ورته چوس به څنګه راو زما بعید بعید کفر شرک توی بل گناہ تا بعید نشوی لکھا قال لا تختصمو لدی ووی اللہ پخپلنا دم علیکو بزری باندی ذکا اللہ دا سی خلق سرا خبری نکی علی عمران کی تیر شویو چلا یکلم اوم اللہ یوم القیامت ولا ینظری لیم ولا یزکیم بلکل تاخد ملیکو پر ذریعوتا ہوئی جگل مکوی ما سران لا تختصمو لدیان جگل مکوی ما سران وقد قدمتو الیکم بالوعید او حال داده چې ما ډیر مخکې را لګلې او تاسو ته خپل کتاب یا ما مخکې را لګلې او تاسو ته خپل عذابونو بیان چې ما عذابونو نګورې او یریږي او پیغمبر پاک ته مې ویلو د دې سورته په اخر کې راځي فذکر بالقران مَن يَخَافُ وَعِيدَ بَيَانُ كَافِي قُرآن سَرَام فَغَ سُبْتِنَ فَائِدَ اخلي چې هغه زما د عذاب نه یریږي بیان خو به ټول تار چاته کوي خو لیکن فائدہ واستون کې به کې خاص خلق دي مَن يَخَافُ وَعِيد چې هغه زما د عذاب نه یریږي نو ما خپل حجت پورا کړل دی الله رب العزت به توي چې ما اتمام حجت کړل دی چې ما قران را لېګل دی بس نو تاسو جګړې بي فېدي دي نو نن جګړې کوي دی حساب کتاب پرد جګړې کوي اخو دنیا وا چې وی کې تاسو دا غزي او بل سره جګړې وي هغه مسله باندې دا خو دنیا نه ده چګن تبا جګړه وکینو फायदा به وکي وی جګړه باری ونه ده قیامت کې خونه ده کنه او د حساب کتاب زید او د ویلو قران کریم سوره زمر کې ذریشتما زیبار اخلاص ده نو اخر کې ویلو انک میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ سُمِّنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ بیا و قیامت کیا اوپر سارا جگڑی کوئے کنا عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ دا آغا خبر دا آغا اختصام داو مرگری بای اوپر سارا با جگڑی خوا دنیا کی سمرا خواگ مرگری ہو دریر محبت توجنه و تنمون ناشنا ناشنا ایخ گورد شیطان تخلقو کل نمی اخیده ده ماما چه ماما آگره کن کل ایو تنمی اخیده شاجی سیبو شاجی راشی نو بیا با تاوستالو آیو کن اوسو ایلانه در آگره نو دومره واسر محبت ده خواه دا خود دیر ده عزت نمون دی کن خواه او سلیم دیر عزت من ده وزی پنیز باندی زانو نیولی کلو تا مڑا نیوی وی مڑا لینا ندر ادا ٹول شیطان نمو ندی خوا اگی پخپل خیال کی کار سوی چگه نظامون لملائک رازی تکا چی مونگا روح پا مسلح ناسو اگی پی دا خیالو نکی خوا او دا شیطان و تزان ندا سی بزرگ و مقدس عملای کې او تزان نه جوړ کړی کنه یقینا مالی غلې او تاسو ته په دنیا کې هغه خپل وعید خبر کړی مې د خپل عذابونو نه چې عذاب یې لشدید بیا بیا مې ویلو ان بطش ربک لشدید ان اخذه الیم شدید چې زمانی ول ګور ډیر سخت دی زان ساته وره هم عذاب ډیر سخت تاسو نه خبر ما يبدل القول لديا الله وی نشي بدلې دې هغه قول چې زما ز طرف نه دې لديا د قول سره لګي او معنا ده کم قول چې زمال طرف نه دی هغه نه بدلی ته خلق او قولونه خو وخت په بدلیږي سره ما خام الله وی چې زما قول لیکنه هغه نه بدلیږي اته هم داري چې یو بدلو سره ولګي الله وی ما يبدل القول لدي زما سره بدلی نشته بندیانو سره یې کډیر د توې چننه بس اوس په دې باندې دغه شوې دی او کنه او مہر پی لگی دل دے او دا چل شوی دی فائیار کٹ شوی دی خونا چلی گی پیسی میسی ورکی نو بدل شی اللہی چنا ما سر قول نو بدلی خلقو سر بدلی گی و زما سر تبدیلی نشتا زما دا قانون نشتا چنن یو خبری سباب بلی اگر قول سشی دی چنو بدلی گی دغور هغه کې مختلف اقوال دا قولم دی چې سورہ بقره کې او سورہ طه کې الله ویلو کنه پم آیاتی انکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولائک اصحاب النار هم فیا خالدون تا خبر ہو چه زمان طرف نبا کتاب درزی هدایت نامه با درزی نوچا چه داغی تابیداری اکلا دے نجات مندن کے دے که یو تن دے و که جماعت تے نو داغا جماعت ناجیه دے دیو نجات مند ایس یرا نشتا ایس غام نشتا او چا چې کفر وکړو تکذیب وکړو دا جهنم یان دي ما دا ویلی دي او دا وی ما یو بدل القول انا بدلی سو کوئی ندا دې چې من جا بالحسنات فله عشر صالحا ومن جا بالسیئات فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون چاچی حسنا اکڑا یو حسنا داغی پزیدل لس بدلی دی لس اجر دی لس عوضن دی او چاچی سی اکڑا شرک و کفر اکڑا نیو پیو پلاوی دا اللہ مثلہ وم لاوی دا اللہ داغ حبر ما کلی دا لن بدلی دریم قول دا دی چه اللہ رب العزت ویلیو کنو چه لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین خامخا بڑا کوم جهنم فادمی و سرکڑی دا فاللہ خلاف دخل وعدین نکی زبا جهنم دا کوم ما ویلی دی دغا خبر نبدلی گی ما سر سلورم قول داده تدور وستی پاکه بہتر دی درم او سلورم اگر داده چی دیب دا مطالبه کئی هر زی که قرآن گورا دیب دا مطالبه کئی چی عربا منگوا پس کی دنیا تا منگوا پس کی دنیا تا سوره مومنون کې اخر کې راغلي او رب ارجعون ما دنیا ته واپس دغه سي سوره الف لام میم سجده کې هم راغلي فرجعنا نعمل صالحا سوره فاتر کې هم راغلي او هم یسترخون فیها چغبوي پکې ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يلا مونږ واپس کې دنیا ته ما الله رب العزت جواب سویلو چنانا تا زما وعده ده چې نوم لا يرجعون بیا دنیا ته واپس نشته دي کلا ان کلمت هو قائلوان اصل کې آی کنه بک بک دی جوړ کړی اصل کیا ہے یو خبره چتی کوي بس ومن ورائم برزخن الی یوم یبعثون تو خوس مین دې ډه تشوی ته قدری عالمونو یو عالم دنیا واغه د کراس کړه خو د مبارکه لایق نه کنه او بل عالم برزخ د نووس و تراله دیم جمعات ته او دریم بیا عالم اخرت ته ها ملاو استا منزل په مخ کې دی او تر رستو راځي رستو مرزا اکسیڈنٹ پاوکی ریورس مرادا مخیدہ ومی ورائیم بردخن رست جتا تکم عالم پروت تے اگر دیر اگد دے اگر دیر اگد جون دے الہ یوم یبعثون ترغا وقت پوری چی بیادوی مش پیلے والی شی رضیو مطالبہ کئی کنا چی ما واپس کی اللہ رب العزت و اینانا ما چی خبرہ کلی دنو آگئی کی بدلی نرازی خواہ ما یبدل القول لدی نشی بدلے دے خبران زما سره نشی بدلے دے یا زما قول چی زما قولی نو آگئی نبدلی گی وما نبیز واللہ عمل للعبید اللہ ویزو ذرا ظلم نکوم پا قبلو بنزیانو ولی سوک بابا کی دا چگی وی کنا چی مونگ سر زیادتی ہوش امونگ دا دی لائق نو ور دی اغسی دا دنیا اغا ذہن دیکھا دنیا کی خودیزان رسول دیکھا نزیتا چی مونگ لخو جنت پا اللہ راکی خو مونگ آوی چی جنت الفردوسی راکلے آو بے بس چستا سخوخی نو آفکی جنت الفردوس کنا دنیا کے دیدہ خیال لکھا بلکل خو مرگ دے او جنت دے در دیدہ خیال او کل چلتا کلول شی او پو بندو بس باندی پویشی فبدالهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون اگر کار بخکارشی چی دی پا گمان کن رات کنا نو صورت قیامہ پا آخر کیوی ریو کنا دا موت پا وقت دے ہوئی قیامت خلاسک ہے چی والتفت الساق بالساق یو پندے پا بل پندے با اڑی را اڑی او تظنو ان یفعل بها فاقرا دا گمان بکی چی ما سر اڑی را سختی وشو ما خسنو کلی زخو گنانگار نوما چی دا ولی ما سر سختی کی ان یفعل بها فاقرا مالی خملا ما تکڑا فاقره دا فقر نده او فقر ستوی ریڑ کی ہڈی تا غینم دی پارا بیکی فقره ولی فقره جدا جدا دغتوی مرے مرے مرے او غم دا سی جوڑی شوی دی کنا دی بویا چایی فعلا بیها فاقره ما سر خدا سی کارو شو چملے را لما تکڑا خوا نو هر مشرک او بیدین انسان پا اللہ دا گمان کی چا اللہ ما سر خو نکلو زما دا عمل مناسب کاریو نکو دیل آغا سن دا خبر دا خپل عمل نا قیامت بشی خودی ولانی خبر چا زما عمل سنگا دے ذکوتا اللہ رب العزت ہوئی چا تبا دا خپل عمل پا اندازہ پویشی خو قیامت کی خواہ فَلَنُنَبِّئَنَّهُمْ بِمَا عَمِلُوا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا خبر بکم دا خلق داغی عمل دا اندازی کیفیت نجستا عمل سنگو تنپوی دی دنیا کی ایسی لگیا عمل لکو عمل لکو ما خطا طویلیو چا عمل کوا اگر پا سنت بانا اگر با قبلی او تا عمل لزور ورکڑیو نفلو نو رو جیوی ذکرو نو خیراتو نو ختمو نو انور تپوس دینکو چی یر دازه سکو ما دا مخ کی چاکلی پیغمبر پاک یا صحابه کرامو یا تابعینو چی اغا نیکان خلق وغی کلی دا سیغی دین ویڈو خبر نو نو ازا چی سکے دین آغی خبر نو نو نو دے دا دو پخپل طبیعت روان دے او یو پدی با اللہ مالا جنت را کئی چې بدی ته له جنت درکې کنا نو بیا نه دی پیغمبرانو ته جاتو چلار علی گل اسیر علی ندی کتابونو ته جاتو آسمانی چې نازل کړی دي دې ته ساجتو چې نن انسان په خپل طبیعت روان دی چې خپل خوښ شنو هغه بکی کنا اټول سنت خلاف ټول دواو کې وي د جمع دواو کې خبره وتا نشی کولې چیرونو اګو ادا نه اسکه توبه خدای سوره توبه کې راغلی و کنه کا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یو کفر یو په کفر کې زیاتې ترقی دا په کفر کې ترقی ده بلې سلوی اختی بوشی اجراشی دکلی نا نو اعلانو که خوا او بیا خلق رازینو چی پیوزر راشینو اعلانو که چی پلانی پکلی که مڑو او اس پلانی دی راغلی دی خدل دی خدل دی راغلی دی او دی یوی روز دواز پارناس تی پناسا پیکی دا زیادتن فلک علکه پیغمبر خویلیو چه دریو رو دونا پلغم نشتا بغیر داغی نا چه دخوز خاون مرشی ناغا پی سلور میاشتی لس رو دیغم کئی استام خاون مرو که سره که خوزای چه دمرو غم دیوگت که دریو دونا پلغم نی خو بس اسان خبر دا چه وطاوه چه را دیخوی چه داغوی پنج پیریان دی نو ته په دې باندې خلاص شي قیامت کې الله وی ظلم نکو ما انا بذلام للعبید نیم زه زرا ظلم کوونکې په خپل بندیانو ظلم ستوي یو معنا وزه شی په غیر محل کې دې ظلم وی چې دیو بندا کوم حق دې هغه بل چاله ورکی هغه محرومه پاتې شي الله وینا زه چې رضا سنو کوم چې حق دې یوې دې بل ورکم په دې شی په غیر محل کې ا دوی هم دې تصرف په حق د غیر کې شرک تزک ظلم وای چې هغه تصرف ته په حق د غیر کې حق د الله دې چکار ساز دے حاجت روا دے مددگار دے غیب دان دے او تا بلتے ورر بلتے نسبت کے دا اللہ پا حقوق کی اغی تصرف کولی شی دا اٹول دا اللہ کارو ندی کا نخوا صرف پس دواللام کی اشکال لے چدا سی غد مبالغی دا مبالغی مطلب دائی چنیم دو دیر ظلم کونکے پخپلو بندیانو دینا شک پیدا شکنا چه در دیر ظلم رد خوشو خود لگ ظلم خونو شکنا اور اللہ خود لگ ظلم کئی نا دیر ظلم کئی نداغی نو ایغی نورو آیاتونو کویلی دیکنا چو ولا یظلم ربک احدا الت نفس فعل یظلم سار ظلم نکي په اچھا باندې هغه ویل بل معنا دا ده چې ظلم مبالغه نه ده چې بس هر صيغه چې په دې طریقه راشي نو مبالغه ای لک علام الغیوب کنا او په خپل ځای صحیح ده نزو اللام دلتا که دیتا صیغه دا آلی ویلیشی صیغه دا آلی سمطلب نده اللہ ظلم والا دا مانا ظلم والا تا ربی که دیر لوی باب دیکن دیتا ویلی صیغه دا نسبت صیغه دا نسبت دا امراضی تک یو سلی گبین خرسی نو آغا تا عصال وی اصل اصل غبین ته وی کړي چې څوک دا غي کاروبار کوي نو هغه ته اصل وی دا اصل معنا دا نه چې ډیر غبین خرڅون کو نه غبین والا صرف دا ساده معنا ده که یو سړی تیل خرڅي نو هغه ته زیات وی زیات د تیلو کاروبار چې څوک کوي کنه چې کجوري خرڅي نو هغه ته تمار وی ولی تمر کجوري دي تمار کجورو والے چې څوک کار دا معنا پکې نه چې ډیر معنا پکې نشته دا نسبتي صيغه ده نو معنا دا چې نه دی الله ظلم والا ظلم کوونکې په خپل بندیانو دا جګړې د قیامت دې لپاره ذکر کړی چې انسان ته پس د مرګ نه بیا ژوندون نه مانی ژوندون نه دیر واقعات تی چو دمرا واقعات چو سمر با دنیا کی شوی دی کانا اب اتا دا قیامت کی ٹول دا سرا کی اگر کیسر چکے دی جستا جون کے سو واقعات شوی کانا او پاکی نمبر پنا دا ہر بندہ اتلا بحث بعد الموت نمانی دا یواز بحث دے کانا باغی کی فیصلی دی باغی کی چالا سزاگانی دی چالا جزاگانی دی حساب کتاب دے میزان دے پولیس ورات دے واقعات خطول قیامت تپرات دی کنخا او تے انکار کہے دا بحثنا داوے چزا لکر جعن بعید داوی زمونگا عقل نمانی لکھا واخر